naona ndauna kashika upo kimya sana mkato au kunde mefunjika. Na mkanyoka raundi hii na hivi uwezi bila mimi. Najikuta JZ, oya unaludi lini? Kaka, huko amefunga mipaka ila tiketi nilikata nirudi kabla pasaka. Ujugomsa kisusio, mwana kulitafuta, mwana kulipata. Raundi hii, so nunio, dalaja la mbaku mekucha. Visa ngapi uko nipe takwimu. Nimeamka nishaweka bando na mgoja umi mwalimu. Anapambana yule dada. Tanga ni mafulia kofia, umetoa sanitizer za iliki ya ni ukipaka. Corona ni shai, yani bongo kila mtu daktari masai. Kachemsha majani ya mpapai kanywa na sukari. Buza dimasko anafua, sijui nani kawafundisha. Huku kuna dada kajifikiza mashetani akapandisha. Tuweke siasa kando, najua uchumi unashuka. Sio bongo, tuadi ngambo watu wamefunga maduka. Hapa nawaza pesa pango, benki walokopo wanajuta. Tukisema tukae ndani na hii njaa sitakufa. Hali inatisha na umaskini, tunaumia ni sisi. Yani bora ufe kwa ukimwi angalau utandika urithi. Kwa hiyo hamna basa, sio kidimbwi, sio tisi. Kaka madanga amekata, sio azitimbi hizo pisi. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu. Marekani ya vijijini unajikinga vipi? Mana vifo vingi adisiamini. Au mesharudi kwa zako rohoro nini? We, bwana emniache mini meze chloroquine. Imenikumbusha, kweli chloroquine ni dawa. Bado inafanywa uchunguzi ila haijathibitishwa. Ingawa ukinywa haitatarisha, ndio maana bado anaigawa. Mimi nakunywa maana alishika uso kabla ya kunawa. Eti unaweza ukawa nayo na usionyeshe dalili. Ewa, uko sahihi. Na kingine kuhusu hili ni kwamba mgonjwa wa corona unaweza usimtambue kwa macho, sio mtu yote unayemwona mpe mita mbili toka kwako. Leko kivansleka, ndio kinini baba wili? Ni ventilator, ni mashine kama bafu ya nje ya mwili. Sijaelewa, hebu nieleweshe kuhusu hili. Nasikia vinauzwa gari basi viwe vingi mwimbili. Okay, kirusi cha corona kinashambulia mapafu, ndipo zinaanza homa, mafua, kifua, alafu nashindwa kupumua na mwili unahitaji tapu. Ventilator, ingiza hewa na kuitoa iliyo chafu. Tuepuke mikusanyiko, kibidi tukae ndani. Tumeambiwa tujifukize vini. Dawa unadhani? Ngoja kwanza, hivi fumigation. Baba ile naua mende tu. Acha utaji. Bwana wa mabwana, Mungu wa sumbua ila siku zinapita. Yule mkewe tunze pete, mtamaliza na uhakika kaka. Ila tua dua, haina haja kusikitika. Ila navyo kujua kweli ujasini miezi sita. Ni kweli mimi mwaminifu, ingawa Jovana wika. Ivani babaifu hakuchiti na uhakika. Kuna mchezaji wa Yanga namuona anapita pita. Mtamkata kata mapanga, yani namua na namzika. Oya, wape nyumbani basi pesa ya matumizi. Kaka nitoe wapi na show hakuna siku hizi. Hali imekuwa ngumu, hakuna pesa kila kona, kila mtu unamdai naye anasingizia corona. Bona sasa anafunga shule na vyuo afu bawa fungi. Sasa tamlindaje mtoto na kirudi yuko tungi? Polisi India wanapiga watu wakisongamana. Wao barakoa wanajua defender amebanana. Sasa wanatukusanya kutuambia tusikusanyike. Ila wauguzi wanajitoa sana. Dah, Mungu awalipe. Wapinzani mnatangaza vifo walopona mwatangaza. Wanasema ungeka takwimu za wazi ingekuwa kizazi. Kwa hiyo lockdown hakuna, afu umeona text iliyotuma? Ipi kwenye group, mbona inbox hakuna? Nasikia nini? Kwa yuzeka mochi. Mano liko liko, siongee sana inatoka. Hadi papai lina corona down. Kaka tuchati. Ina mbuzi vipi? Kaka tuchati. Mwili umekufa gani? Kaka tuchati. Poa mwanangu, tuendelee kujifikiza.